Пісьменнік задуменна пасмоктваў віно і маўчаў. Але кароль, відаць, і не спадзяваўся нешта даведацца. Ён дажываў маслінку, выплюнуў костачку на далоні, стрэліў ёю ў полымя каміну. Назавём рэчы сваімі імёнамі. Голас манарха зноў гучаў спакойна. Нібы недаўні ўсплёск эмоцыяў быў проста тэатральнаю карцінкай. Цябе ніхто не чытае, а мяне ніхто не любіць. Я прапаную выгодныя ўмовы. Тваім чытачом буду я. А я вашым падданам? Не здагадаўся. Маім улюбёным пісьменнікам. Я мяркую, разам нам не будзе сумна. Будзем сустракацца вось тут, ля каміна. Ты кажаш, вечнасць – гэта адсутнасць часу? А што ў такім разе смерць? Мой знаёмы філосаф лічыў, што смерць – нішто. Але мы, ну, там, будзем адчуваць гэтае нішто. Карацей кажучы, ты згодны. Кароль глынуў віна і загадаў падаваць дэсерт. Пахолак с абліччем шпалернага героя нячутна выйшаў. «Ваша вялікасць», – загаварыў пісьменнік, нічым не выяўляючы згоды. Кароль папераджальна падняў руку. «Больш ні слова, з твайго дазволу я на хвілінку адлучуся. Улічы яшчэ тую акалічнасць, што найвышэйшая дзяржаўная ўзнагарода дасць табе магчымасць выдаць свае кнігі». Калі дзверы за манархам зачыніліся, пісьменнік цераз стол паслаў жанчыне красамоўны позірк, у якім адбівалася цэлая гама эмоцыяў ад непрыхаванага захаплення да спадзявання на параду. Жаравалосая неяк няпэўна пахітала галавою, што можна было трактаваць і як засцярогу, і як заахвочванне. Пасля гэтага маўклівая дыалогу пісьменнік падняўся і, зрабіўшы некалькі крокаў, працягнуў ёй сваю візітоўку. «Як вас завуць?» Ён хацеў сказаць штосьці яшчэ, але жанчына прыклала палец да вуснаў і, хутка схаваўшы візітоўку, паказала пісьменніку вачыма на ягонае крэсла. Той ледзьве паспеў сесці і ўзяць у рукі келіх, як у дзвярах ужо стаяў гаспадар. «А вось і я», – весела абвясціў ён, памахваючы мабільным тэлефонам. «Вы тут не сумавалі? Як справядліва казалі ў часы Тамаша Аквінскага, а таксама і значна пазней «Солюс кум соле нон кадитамутур араре патер ностер». Застаўшыся сам насам, ён і іна не будуць чытаць, ойча наш. Хоць зарэшце люблю лаціну. Яснасць думкі, чаканнасць фразы. А дзе, дарэчы, наш дэсерт? Расчырванелы пахолак, намагаючыся не сустрэцца вачыма, з гаспадаром паставіў на стол садавіну і высокія крышталёвыя вазачкі з узбітымі вяршкамі. «Пайшоў прэч», – загадаў кароль, – «на кухню». Ён латкаваўся ў крэсле, зрабіў добры глыток і працягваў, нібыта не пакідаў залі. Той філосаф, з якім мы абмяркоўвалі праблемы жыцця і смерці, чамусьці лічыў, што смерць – субстанцыя сіняга колеру. А бывала, ён наогул пачынаў гаварыць гатовымі афарызмамі. Як гэта? Нават пераправляючыся цераз стыкс, людзі баяцца патануць. Нядрэнна, га? А ты, пісьменнік, не баяўся б, правда? Што вы хочаце гэтым сказаць, ваша вялікасць? Пісьменнік не мог не бачыць, што ўсё аблічча жаравалосай выяўляла трывогу. Ды так успомнілася. Аднойчы ён пайшоў сябрам у лазню. Цікава, да чаго гэта на ноч успамінаюцца філосафы? Кароль яшчэ раз адпіў з келіху і без прыкметнай сувязі з папярэднім прамовіў. Часам трэба стаць кантам дзеля бюсту якой-небудзь бландзінкі, альбо гегелем дзеля дубці якой-небудзь брунеткі. Наступныя словы таксама сведчылі, што думка манарха рухалася па кручастым і цяжка вытлумачальным шляхам. «Скажы, пісьменнік, у цябе ёсць жонка? На жаль? На жаль ёсць ці на жаль няма? Мне ўзгадваецца старая сентэнцыя: дрэнная жонка не прычына філасофіі. Дрэнная жонка яе вынік. У мяне жонкі ніколі не было. Магчыма, таму, што я не філосаф. А як наконт дзяцей? Дзеці ў цябе ёсць?» «Напэўна, ёсць». «Ах ты, стары сатыр!» – ухвальна зарагатаў кароль. «Як гэта пісаў хтосьці з вашыя братыя, ведае дам і верыць у іх прызначэнне?» І адразу, зноў парушаючы логіку размовы, пацікавіўся. «А ты выпадкова не заходзіў па дарозе сюды ў ВЦ?» «Як мне памятаецца, не», – адказаў пісьменнік. Ён кінуў позірк на жанчыну і, заўважыўшы ў яе вачах вясёлыя агеньчыкі, заахвочана продолжил. «А что, ваша вялікасць, там захоўваюцца нейкія дзяржаўныя таямніцы?» «Там з'явілася налепка. Уяві, што ты сеў на ачко, узняў вочы, а насупраць твой партрэт з ідыёцкім надпісам: «Рукі прэч ад нашых дзяцей». Пляваць я хацеў на іхніх дзяцей. Кароль асусыў келіх, не прапаноўваючы зрабіць гэта і пісьменніку, але той самахоць узяў гаспадара за прыклад. Пасля пэўнай расслабленасці, з жартоўную, як здавалася, пікіроўкаю, атмасфера за сталом відочна змянілася. Што пацвердзіў голас караля, які, не ўважаючы на выпітае, загучаў зусім цвяроза, цвёрда і нават жорстка. Значыцца так. Рады паведаміць, што ў цябе з'явіўся чытач. Я папрасіў шэфа бяспекі зірнуць, што ты там панапісваў стол. З гэтага вынікае прынамсі адно. Фармальную прычыну тваіх сумневаў мы ліквідавалі. Прапаную тост за твайго чытача і твой ордэн.